wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 września, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trzecia dawka szczepionki w Polsce oferowana jest głównie seniorom i osobom o obniżonej odporności. Polskie Radio uhonorowane nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Fenix. W Niemczech dziś wybory do Bundestagu. Zdecydowanych faworytów nie ma. 917 kolejnych infekcji koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 20 osób. Maria Libura z Zakładu Symulacji Medycznej na Uniwersytecie w Olsztynie przypomniała, że trzecia dawka szczepionki jest u nas oferowana seniorom i ludziom o obniżonej odporności. Trzecia dawka ma być dla tych osób, u których jest to duże ryzyko, że odporność spadła, a po drugie te osoby są z różnych powodów, bo też na przykład dotyczy to grup pracowników tych zawodów medycznych, które mają bezpośredni kontakt z pacjentem, że to są osoby, u których ryzyko jest znacznie wyższe. Od piątku ponad 1 700 000 osób powyżej 50 lat oraz pracowników ochrony zdrowia ma wystawione e-skierowanie na trzecią dawkę szczepionki. Więcej informacji także na ten temat znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Polskie Radio otrzymało nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Fenix. Kapituła doceniła 3 wydawnictwa. 1920 bitwa, która ocaliła Europę, prezydent RP Lech Kaczyński świadectwo i Smoleńsk ostatnia misja. Gala Feniksów odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Jury wskazało na wydawnictwa, które za pomocą archiwalnych dźwięków przypominają o ważnych wydarzeniach i postaciach w historii naszego kraju. Bitwie warszawskiej, katastrofie smoleńskiej i prezydencie Lechu Kaczyńskim. Nagrodzone albumy pokazują, jak istotnym świadkiem narodowej historii jest Polskie Radio, powiedział sekretarz kapituły przyznającej nagrodę Paweł Waszczyk. To jest najistotniejsze. Gdyby nie praca i dorobek, nie byłoby zachowania dla potomności ważnych wydarzeń i sylwetek ważnych postaci utrwalonych dźwiękami archiwalnymi. Nagrodę odebrała szefowa Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Czujemy się niezwykle uhonorowani tą nagrodą za 3 publikacje niebagatelne, ponieważ opowiadające o niezwykłych wydarzeniach, ale też dotykające współczesności. O nagrody w tym roku rywalizowało 250 pozycji w 19 kategoriach. Agata Woźniak, Polskie Radio. W kategorii muzyka chrześcijańska, klasyczna, wyróżnienie otrzymał album Najpiękniejsze kolędy Il Canto. Złote Lwy 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dla najlepszego filmu Wszystkie nasze strachy otrzymali Łukasz Ronduda i Łukasz Gut oraz producenci Kuba Kosma i Katarzyna Sarnowska. Podczas gali finałowej dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Kolankiewicz podziękował twórcom za ich filmy. Chciałem bardzo podziękować wszystkim twórcom i twórczyniom filmów konkursowych. To dzięki Wam istnieje polskie kino, to dzięki Wam istnieją festiwale filmowe i to dzięki Wam moja praca ma sens. Nagroda w kategorii muzyka dla filmu Prime Time trafiła do Teoniki Rożynek. Statuetkę wręczyła dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Bogna Kowalska. Muzyka w tym filmie bardzo podnosiła dramaturgię akcji. Chyba w żadnym innym filmie ostatnio nie słyszałam muzyki tak wszechstronnie nowoczesnej. Jeśli chodzi o instrumentarium, jej gęstość, jej rolę, bardzo się cieszę, że jury wybrało akurat tę ścieżkę dźwiękową, bo ona wnosi coś nowego do roli muzyki w polskim filmie. Nagrodę publiczności otrzymał Bartosz Blaszkę za film Sonata, a Platynowe Lwy za całokształt twórczości Agnieszka Holland. W Niemczech rozpoczęły się właśnie wybory do Bundestagu, które mają również wyłonić następcę Angeli Merkel na stanowisku kanclerza. Po 16 latach sprawowania władzy szefowa rządu federalnego w październiku żegna się z urzędem. Za Odrą nie ma ustawowej ciszy wyborczej. Kampania trwała więc do ostatniej chwili, a główni kandydaci na kanclerza, Armin Laschet, Annalena Baerbock i Olaf Scholz, zachęcali wyborców do postawienia krzyżyka przy swoich nazwiskach. Ostatnie badania dawały pierwszeństwo partii SPD, choć scenariusz lewicowego rządu pod kierownictwem Olafa Scholza nie jest jeszcze przesądzony. Na finiszu kampanii szef CDU, Armin Laschet, nadrobił straty, co było widać po sondażach, w których socjaldemokraci tylko nieznacznie wyprzedzali Chadeków. W akwizgranie swoim rodzinom w innym mieście Laschet zaznaczył, że Niemcy zasługują na kontynuację stabilnych rządów. Zakulisowe negocjacje SPD z lewicą już trwają. To widmo może przepędzić jedynie silna chadecja. Wstępne wyniki sondażowe zostaną opublikowane o 18:00 bezpośrednio po zamknięciu lokali wyborczych. Poza wyborami do Bundestagu odbywają się dziś także elekcje do lokalnych parlamentów w Berlinie, Turyngii i Mecklenburgii po Morzu Przednim. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.

Shepherd's pie. Shepherd's pie jak po polsku? Zapiekanka pasterska. O, pięknie. Shepherd. A, Ola wrote to us. Rozmawialiśmy na temat bacówki, jak po angielsku. And Ola wrote to us on bb@małpopolskieradio.pl that bacówka in English could be shepherd's hut. Czyli taki szałas pasterski. W Londynie jest taka dzielnica Shepherd's Bush. Shepherd's Bush, Shepherd's Bush, yeah. Where the BBC krzaki, used to live. Krzaki szeparda, tak? Co tam w tych krzakach? Krzaki. Czy nie? To krzaki. Chodzi o Bush. Bush. Krzaki, tak, czy nie? Pasterza. Krzaki. Tak się zastanawiałem ostatnio nad tą dzielnicą. Co tam się mogło kiedyś dziać? Czy może rzeczywiście były łąki, meadows i różne well, krzaki? I used to live in a place called Alastry. Mm-hmm. All trees. So it used to be just trees. And it's to go to a school called Lawn Farm. Słyszałeś, że Britain is falling apart? You know what? I think it is. You I think we're quite good that we're still in the European Union, because I hear that, for example, they don't have mincemeat. You can't buy mincemeat. Naprawdę. Wczoraj rozmawiałem z moją koleżanką z Londynu i ona mówi, słuchaj, są pustki Puste półki, yes. Puste półki. And it's terrible. It's true. It's sklepach, true, because I've heard from many of my friends and they've said, listen, what's going on in Poland? Because in England we don't have mincemeat, we can't buy socks, we can't buy pants. It's like, what? Ciekawe, czy to się poprawi. Wydaje mi się, że wcześniej więcej portów obsługiwało te ładunki, that's które right, płynęły yeah. na przykład ze starego kontynentu, z naszego, that's fantastycznego, albo na przykład z Azji, a teraz wszystko przez Irlandię chyba idzie, północną. Why don't we invite all the British people to come here? Mogło to by być interesujące. Yeah? So English people out there, come and live in Poland. We want you, we want to take you on. Britain is falling apart. Do tego mamy jesień, czyli fall. Mm. Więc może rozszyfrujemy kilka phrasal verbs. Give me. It's fall. Co Give ty me. Na to? Fall apart. To łatwe. Rozwalić się. Tak. Break into pieces, prawda? Break into break pieces. Break into pieces, tak, żeby ładnie było. Mały, break it, czyli yes. coś się rozpada. Na yes. przykład shepherd's pie, kiedy kroimy. Się. Tak? Mm-hmm. Dobrze. Fall back. Fall back, it can be in the army, if you're in a line, you can say fall back, it means get back into line. Retreat, czyli odwrót. Okay, okay. Odwrót. Fall back on. Are you asking me a question yeah, now? Yeah, what does it mean, Raf? To fall back on Piotr, it means to look for support in Piotr. Have the option to use something if other plans are not successful. Yeah. Wonderful. Fall behind. Well, mieć zaległości. W szkole na przykład. Na przykład, szkoła yes. się rozpoczęła. Fall down, to upaść. Fall mm-hmm. down, albo fell down. Yes, that's fall right. down, I fall down last week, for example. Tak, to w czasie przeszłym było, tylko chciałem to podkreślić. Ja akurat żadnego Pamiętam. Upadku nie zaliczyłem. Na przykład the ladder fell over when he tried to climb it. Upadło. Upadła drabina, to o drabinie right, akurat yes. było. I fall for, to jest ciekawe, powiedziałem jak Amerykanin, fall for. Zakochać się. Naprawdę. Yeah, I fell for Piotr the fell first time love. I saw him. Yeah, and me too. So can you repeat those fall? I jeszcze fall off. Fall off. Odpaść. Spaść. Tak? Fall off the... Yeah, yeah spaść while odpaść. You climbed... I fell off the cliff. Rock. Yeah, fell off the cliff. I fell off the wall. Fall apart, mm-hmm. break into pieces. Fall back, retreat. Mm-hmm. Fall Co back chodzi? On, have the option to use something if... Other plans are not successful. Support, yes. Liczyć na kogoś, tak. Fall behind. Zaległości mieć. Fall down. Upaść. No. Spaść. I fall for. Zakochać się. I fall off. Fall off. Wypaść. Odpaść. Wszystkie te wyrażenia pojawią się na naszym Facebooku, proszę Państwa, czyli Bed and Breakfast w Trójce. Round and round, upside down.

made with boiled potatoes and flour. It's usually cooked in salted water. Can be made savory, baked with cheese, fried bacon, fried onion, or a variety of sauces, or sweet. Isn't that lovely? Like American, probably. Yes. They've never had this, but for them it's... I have, but Americans have, and they just call it gnocchi, don't they? Polish Kapitko. Gnocchi. That was Kapitko. Kapitko, yes. Yeah, Kapitko. So now today's National Dumpling Day, which is fantastic. Ale przygotowałeś takie piękne potrawy dzisiaj o poranku. White Town, Your Woman. That guy's from Derby, where I come from, Piotr. Mówi się Derby czy Derby? Derby. Derby. But Americans say Derby. Der. We talked about dumplings. Today's dumpling day. So you thought kopytka are not really dumplings? Nie. To jest pieróg. Okay. Jest taka polska grupa, The Dumplings.